Μαλάκα, θα πέσει στα βράχια. Μαλάκα, θα πέσει στα βράχια. Να βοηθήσουμε τον Τσίπρα, γιατί αυτός είναι καπετάνιος. Είναι απαράδεκτο να είσαι ένα πλοίο και να λες μαλάκα, θα πέσει στα βράχια. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το λες αυτό, γιατί είσαι στο ίδιο πλοίο. Πρέπει να μην πέσουμε στα βράχια. Επιτέλους, μια φωνή της λογικής να λέει κάτι πρωτότυπο. Γιατί από πρωτότυπα πάσχουμε, δεν τα πολύ συναντούμε. Οπότε, όποτε βλέπουμε κάτι τέτοιο, όποτε ακούμε για την ακρίβεια, στεκόμαστε σε αυτό. Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός, βουλευτής του ποταμιού σε αυτή τη φάση. Οπότε, χτες βράδυ βγήκε στους Καρντάσιανς εκεί, έλεγε τα δικά του, είπε και άλλα για την αριστερά, έδωσε και τον ορισμό του τι είναι αριστερός. Και είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Να μείνουμε λίγο στην αριστερά. Στην αριστερά όμως που διάβαζε τελικά, δεν συμμετείχε μόνο σε καταλήψεις, πήγαινε και κυρίως πήγαινε στο μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι ο Τσίπρας ήταν αρχηγός των καταλήψεων του 15μελούς εκεί και τα έχει φορτώσει τον Κόκορα και όχι. Διάβαζε, τα έχει αποτυπώσει σαν σφουγγάρι τα θρησκευτικά και με όλα αυτά που βλέπει γύρω του, του έρχονται κομμάτια από την παλαιά, την Καινή Διαθήκη. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στο άκουσμα πολλών προκλητικών δηλώσεων από το εξωτερικό, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Βλέπουν την ακίδα στο μάτι του αδελφού τους, αλλά όχι το δοκάρι στο δικό τους το μάτι. Μαλάκα, θα πέσει στα βράχια. Μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Και την έχει αυτή την ομιλία προφανώς στο μυαλό του, την θυμάται, και όταν βλέπει κάτι απέναντί του, του έρχεται κατευθείαν αυτή η ομιλία. Ποιος κρυφοχριστιανός γράφει τους λόγους του Τσίπρα, πραγματικά θα είχαμε περιέργεια, ένας σιριζαίος αριστερός, αλλά κρυφοχριστιανός είναι σίγουρο, εκτός αν τους γράφει ο ίδιος. Και είναι αλήθεια όλο αυτό, ότι του έρχεται, ότι ξέρει την ομιλία, του έρχεται το απόσπασμα και βγάζει τις συγκρίσεις και έτσι τακτοποιεί και τα όσα βλέπει απέναντί του, γιατί με αυτά τα τσιτάτα των παλιών και με την ιστορία όλη έτσι όπως τα έχει διαμορφώσει σε λέξεις και σε προτάσεις και σε φράσεις, τακτοποιούμε, γι' αυτό τα στηριζόμαστε σε αυτά, για να τακτοποιήσουμε αυτό που γίνεται τώρα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας πατάει στην επί του όρους ομιλία του Ιησού και προχωράει παραπέρα. Ο Στρατούλης πάλι μάλλον δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, έριξε ένα χώσιμο το πρωί στον Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε χθες το βράδυ, οι δηλώσεις και ό,τι λένε χαρακτηρίζουν τους ίδιους. Εμμονικός, και το, αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να κάνει την αυτοκριτική του που ακόμα δεν έκανε, γιατί με τις πολιτικές τις οποίες υπαγόρευσε σε εθελόδουλες κυβερνήσεις της χώρας μας, οδήγησε ένα λαό μας στην καταστροφή, στη δυστυχία, στην πείνα, στην απόγνωση και την απελπισία και τη χώρα μας σε ταπείνωση. Γι' αυτό πρέπει να μιλάει ο κύριος Σόιμπλε και όχι για τίποτα. Η ένσταση της Χριστίνας Κοραή έχει να κάνει με το να ξέρουμε και εμείς τι έχουμε. Ζήτησαν με θρασίτητα και την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονομικών. Πού νόμιζαν ότι βρίσκονται? Εμείς είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μπανανία, προτεκτοράτο. Εμείς είπαμε, επειδή τους έμαθε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Επειδή, τι λέει δηλαδή? Εμείς είπαμε κάτι για τη απουσία σας. Δεν κατάλαβα. Ότι κριτική στον θα μας πούν ποιους θα έχουμε υπουργούς. Ο Στρατούλης τα είπε αυτά σήμερα το πρωί. Έχουν προκαλέσει το γνωστό σάλο. Αλλά πρέπει να του πούμε εμείς από εδώ, από το μικρό μετερίζει, να προσέχει πώς μιλάει για το Σόιμπλε. Γιατί ο Σόιμπλε δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και δεν το λέμε εμείς αυτό. Το έχει πει άνθρωπος που γνωρίζει τα μέσα και τα έξω και της Ελλάδας αλλά κυρίως της Γερμανίας. Ο Σόιμπλε ήταν σε υπεροχή, είχε δύναμη όταν η χώρα δανειζόταν. Τώρα που το 30% του Ευρωκοινοβουλίου για να περάσει τον κύριο Μπαλάκα. Α, τώρα σου πω εγώ. Έχουν μπει Ευρωκοινοβουλίου. Ξέρετε τι κάνει αυτό όμω? Να πάει να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαλύσει. Όχι, όχι. Ξέρετε τι κάνει. Είναι κρυφό ΣΥΡΙΖΑ ο Σόιμπλε. Συμφωνώ κύριε Γιακουμάτο. Ο Σόιμπλε είναι πράκτορα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σόιμπλε είναι πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς έκανε η αγελάδα σου, κύριε Δημητρό μου. Το κύριο Σόιμπλε δεδημένο με στολή να ζει. Να σε ζήσει. Ορίστε, τον κατηγορούν, αλλά είναι δικό του. Το έχει πει ο Γιακουμάτο. Κάναμε την αποκάλυψη, την έχουμε ξανακάνει και παλιά βέβαια. Όμως εδώ φαίνεται ότι είναι πράκτορας, άρα όλα αυτά που λέει, κάνει ο Σόιμπλε, τα κάνει για να βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα βλέπει αυτά η Νέα Δημοκρατία. Έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Έχει καταλάβει τι παίζει και τι γίνεται και γι' αυτό προσπαθεί να σώσει το Σόιμπλε. Κάτω τα χέρια από το Βόλφγαν Σόιμπλε. Κάτω τα χέρια από το γερμανό φίλο μας. Οι ανήθικες επιθέσεις κατά του γερμανού συνεργάτη μας πρέπει να σταματήσουν. Βόλφγαν, γερά, σπαστούς τον τζαμπουκά. Βόλφγαν, γερά, σπαστούς τον τζαμπουκά. Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμάρας, Άδωνης Γεωργιάδης και λοιποί συνεργάτες. Οι Έλληνες είναι φίλοι μας. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι τις βρίζουν τον προϊστάμενο που τόσα χρόνια έχει πορευτεί τόσο καλά. Είχαν μια αγαστή συνεργασία, το βλέπαμε όλοι. Παρακολουθούσαμε τους υπουργούς πώς πήγαιναν. Δεν είχε κανέναν απολύτως εκνευρισμό τόσα χρόνια ο Σόιμπλε. Και έρχονται τώρα εδώ οι Σιριζέοι, ο Στρατούλης να το λέει αιμονικό. Ο Γιακουμάτος που δεν είναι Σιριζέος να το λέει πράκτορα. Λογικό είναι όλο αυτό να δημιουργεί μια αναμπουμπούλα. Συρεμήσουμε λοιπόν και ας δεχτούμε την πραγματικότητα έτσι όπως μιλήχια πάντα την εκφράζει ο Γιάννης Μενανή. Δεν υπήρξε τέτοιο άσμουση να μου πει να κάνω κομπλιμέντα στο Σόιμπλε. Εγώ κάνω κομπλιμέντα στο Σόιμπλε εδώ και χρόνια. Και τα κάνω σε ποια βάση. Ότι διαφωνώ μαζί του, αλλά τον θεωρώ ότι είναι ο μόνος συνδετικός κρίκος μεταξύ της σημερινής πολιτικής σκηνής και εκείνης της παλιάς γενιάς των Ευρωπαίων και Ευρωπαϊστών πολιτικών τύπου, αν θέλεις, Μιτεράν, Κολ και πριν Χέλμουτ Σμιτ, Ζισκάρ Ντεστέν, οι οποίοι είχαν ένα όραμα για την Ευρώπη. Εγώ, για παράδειγμα, και μάλιστα του ανέφερα όταν συναντηθήκαμε. Θεωρώ σημαδιακό εκείνο το άρθρο που είχε συγγράψει με τον Καρλ Λάμερ το 1993 και είχε πει, είχε καταφερθεί εναντίον της νομισματικής ενοποίησης, άνευ πολιτικής ενοποίησης. Έτσι. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Βόλφγαν Σόιμπλε. Μαλάκα θα πέσει στα βράχια. Μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε αυτό, αλλά είναι σαν να είσαι σε συνομιλία με τη ζωντανή ιστορία της Ευρώπης. Κυρίως στη ναζιστική περίοδο, αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι σαν να βρίσκεσαι σε συνομιλία, παρά το ότι το έχει ντύσει όλο αυτό ο Σόιμπλε με την Ενωμένη Ευρώπη, με τις σύγχρονες ανάγκες και την Ευρώπη της αλληλεγγύης, των θεσμών με τους οποίους μιλάμε, αλλά δεν είναι Τρόικα, αλλά είναι οι ίδιοι ακριβώς που ήταν στην Τρόικα, απλά δεν τους λέμε έτσι. Μια ωραία κωμωδία και εδώ και έξω, κυρίως εδώ όμως, γιατί εδώ είναι η χώρα της σάτυρας και είναι λογικό να βγάζουμε περισσότερες ιδέες εμείς γύρω από αυτό το θέμα. Το κατέχουμε και κανένας Γερμανός δεν μπορεί να μας το πάρει. Αυτό τουλάχιστον δεν μπορεί, ίσως και δεν θέλει, αλλά σίγουρα δεν μπορεί. Τον είπε ένας αιμονικό, ο άλλος τον είπε πράκτορα. Ο Βαρουφάκης είπε ό,τι καλύτερο υπήρχε, χρησιμοποίησε εκεί λέξεις στην σειρά. Έχει έρθει και η σειρά της δημοσιογραφίας να απευθύνει χαρακτηρισμό για το Σόιμπλε. Άκουσα χθες τον κύριο Σόιμπλε, το διάβασα μάλλον, να λέει ο κύριο Σόιμπλε ότι όποιος λέει στην Ελλάδα ότι για αυτά τα οποία τραβάει ευθύνεται η Ευρώπη, τους λέει ψέματα. Λοιπόν, εγώ του λέω ότι όποιος λέει στην Ελλάδα ότι αυτά και τα οποία τραβάει ευθύνεται μόνο η Ελλάδα, λέει δύο φορές ψέματα. Γιατί είναι και ψεύτης, είναι και στόκος. Δεν τράβεσαι! Γιατί είναι και ψεύτης, είναι και στόκος. Και εγώ πάω για βραβείο Νόμπελ. Έχω υποβάλει. Πώς υποβάλλουμε τα χαρτιά για τη σύνταξη, ή στο ΚΕΠ κάποια άλλα χαρτιά. Έτσι, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος έχει υποβάλει ο ίδιος τα χαρτιά για να πάρει βραβείο Νόμπελ. Δεν έχει διευκρινίσει την κατηγορία, τον τομέα, την επιστήμη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάντως έχει υποβάλει χαρτιά για Νόμπελ. Τώρα, αν λειτουργήσει σαν τη σύνταξη, σε 2-3 χρόνια θα το πάρει το Νόμπελ, ό,τι και αν είναι αυτό. Αλλιώς με τις νέες διαδικασίες μπορεί να το πάρει και νωρίτερα. Σαν σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Σήμερα 11 Μάρτη 2015, σαν σήμερα. Το 1956, πολύ παλιά, στην έκτη Ολομέλεια του ΚΚΕ, καθερεί τον Νίκο Ζαχαριάδης. Τρία νομίζω χρόνια πριν είχε πεθάνει ο Στάλιν, ανακατατάξεις, αλλαγές στο κομμουνιστικό στρατόπεδο τότε, μεταπολεμική εποχή, τα παραπετάσματα υπήρχαν εδώ και εκεί και γίνεται η περίφημη Ολομέλεια, καθερεί τον Νίκο Ζαχαριάδης, κατά τη γνώμη μου μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Αν το δει βέβαια κάποιος χωρίς τις προκαταλήψεις και το χυλό που υπάρχει γύρω από αυτά τα θέματα. Αν δεν το δει, ας τον ονομάσει όπως θέλει, καμία αντίρρηση. Σαν σήμερα επίσης, το 1985, ποιος ανεβαίνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Άρα λοιπόν είναι μια ιστορική μέρα, καταλαβαίνει ο καθένας και μόνο από αυτά τα δύο γεγονότα για ποιο λόγο. Επειδή λοιπόν ιστορική μέρα, να ακούσουμε έναν αριστερό να μας μιλάει και να μας τραγουδάει δυστυχώς λίγο κάτι αριστερό. Το να είσαι αριστερός δεν είναι λόγια ότι είμαι αριστερός. Σαν ατσάλινο τείχος και αλίγιστος και να τραγουδά μαντάρτικα. Αυτό δεν είναι αριστερός μόνο αυτό. Αριστερός είναι και να είσαι μεταρρυθμιστής και να αλλάζεις τα πράγματα για το κοινωνικό σύνολο. Όχι για τη μικρή ομάδα σου, για την Μποσπέρτ, για την ΕΣΥΕΑ, για την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Για το εμείς οι τρεις οι φίλοι που τρώμε το σταφύλι, έτσι, Φωτόπουλοι, Μπαλασόπουλοι, όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό δεν είναι αριστερά ακριβώς, είναι ένα πελατειακό κόλπο, αυτό δεν με αφορά. Σαν ατσάλινο τείχος και αλίγιστος. Αριστερός είναι και να είσαι μεταρρυθμιστής και να αλλάζεις τα πράγματα για το κοινωνικό σύνολο. Αριστερός είναι και να είσαι μεταρρυθμιστής και να αλλάζεις τα πράγματα για το κοινωνικό σύνολο. Αυτά ακριβώς τα λέει ο Ψαριανός και επειδή, όπως είπε, αριστερός, βέβαια έχουν μπλεχτεί οι έννοιες αριστερός, ειδικά η έννοια αριστερός, όχι λόγω Ψαριανού, έχει μπλεχτεί εδώ και καμιά εικοσαετία, γιατί να σας θυμίσουμε, αριστερός ήταν ο Σιμίτης, ο Τσουκάτος δήλωνε αριστερός, ο Παπαντονίου, ο Τσοχατζόπουλος ήταν κι αυτός αριστερός και σοσιαλιστής και ζητούσε από τον κόσμο να βγαίνει και στον δρόμο, ο Γιώργος Παπανδρέου αριστερός και μια σειρά άλλοι που δηλώνουν αριστεροί, μην φτάσουμε στους σημερινούς που επίσης δηλώνουν. Και επειδή είπε ο Ψαριανός ότι αριστερός δεν είναι μόνο αυτός που τραγουδάει, και τραγούδισε μάλιστα το «Σαν ατσάλινο τείχος», δυστυχώς μόνο λίγο, να το τραγουδήσουμε όλοι εμείς το «Σαν ατσάλινο τείχος», που δεν είμαστε αριστεροί τύπου Ψαριανού ή σαν αυτούς που έχει στο μυαλό του ο Ψαριανός. Το γύρω γύρω από παντού. Καθίστε, τελείωσε το τραγούδι, να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όλα αυτά που ακούτε, λογικό. Ποιος άλλος θα βάζει ολόκληρο το σαν ατσάλινο τείχος, μια τυχαία μέρα του Μαρτίου μέσα στο μεσημέρι. 2-11-208-200 για παράπονα, διαμαρτυρίες ή και καλά λόγια ανάλογα. Τα βρυσίδια μας αρέσουν περισσότερο, δεν τα πολύ λέτε τελευταίως και κάτι νιώθουμε. SMS, όποιος θέλει να στείλει real και no, το μηνυμά του αποστολή στο 54% και mail studio, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καϊγής ρυθμίζει τον ήχο και μετά τις ολίγες διαφημίσεις αλλά και τα λόγια ή τις παραβολές του Ιησού, θα είμαστε εδώ. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σαν ατσάλινο τείχος και αλής. Μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Αλληλούια. Το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Μα μπορούμε να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Μαλάκα θα πέσει στα βράχια. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Αμήν, αμαρτωλέ. Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Χθες στη Βουλή συζήτησαν για τις γερμανικές αποζημιώσεις, αποφάσισαν την Επιτροπή. Έχει έρθει πολύ δυνατά το θέμα στην επικαιρότητα και λογικό και έτσι πρέπει και έχουμε αργήσει και ό,τι και να πείτε είναι σωστό. Και για ηθικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Εκεί μίλησε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Καναλουπούλου, που εκλέγεται και στην Πάτρα, νομίζω είναι και από τα Καλάβρητα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Κάποια στιγμή χρησιμοποίησε στην ομιλία της τη λέξη, τις λέξεις Παύλος Φύσας. Αυτές οι δύο λέξεις ήταν αρκετές για να αναταράξουν στα έδρανα της Χρυσής Αυγής τις συνειδήσεις σε εισαγωγικά. Η Ελλάδα για την οποία εμείς εδώ παίρνουμε αποφάσεις είναι δανεική από νέους σαν τον Παύλο Φύσα που δολοφονήθηκε από τους επιγόνους των Ναζί, αυτών που διέλυσαν τη χώρα και πριν από 40 χρόνια. Σ' αυτούς χρωστάμε την αλήθεια. Σ' αυτούς χρωστάμε την επανόρθωση. Από το Ρέθυμνο, το Λασίθι, τα Χανιά, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, τα Γιάννενα, την Άρτα, την Κεφαλονιά, την Μπέλα, τη Θεσσαλονίκη, την Καστοριά, τη Φλόρινα, την Άουσα, τη Δράμα, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Αρπαδία, τη Λακωνία, ατέλειωτα τα κόκκινα σημάδια μέσα στο χάρτη και είναι σίγουρα από αίμα. Σ' αυτούς χρωστάμε. Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Σ' αυτούς χρωστάμε εμείς. Και μόνο η λέξη όταν πεις Φύσας αρχίζουν αμέσως σηκώνονται, δεν ανέχονται ούτε να το ακούνε, απολύτως λογικό. Έλα. Ναι, δεν βγαίνει δουλειά με τον ναι. Πάλι νούμερο σε λέει, χαμήλω το αγάπη μου λίγο να συνοηθούμε. Ακούς τον άλλο τον τζόγλανο από μέσα, εμένα. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, παιδί μου. Ποιος? Του ραδιοφώνου, αυτός, ο Σταρ. Α, έπιασε ραδιόφωνο. Ναι, έπιασε ραδιόφωνο. Πού έπαιρνες τηλεόραση? Ο Σταρ, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, τι θες? Απλώς ήθελα να σε ακούσω. Μ' άκουσες? Είσαι από κοντά. Άκουσε με. Άκουσα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Που σ' άκουσα, που μ' άκουσες. Να πω ότι συμφωνώ με το φίλο προηγουμένως. Πού είμαι, νούμερο? Για το πόσο χεσμένος θα ήταν ο Χαρδούβελης για τα υπόλοιπα όταν υπέγραφε. Α, δεν φάνηκε από τις διαπραγματεύσεις του πόσο χεσμένος ήταν? Ενώ ο Βαρουφάκης τον βλέπεις ότι έχει κάκαλα και πάει και το παίζει αρσενικό α, αλλά μετά τα μαζεύει και συμφωνεί, τέλος πάντων. Τον βλέπεις ότι έχει κάκαλα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη, δεν έχει τις καταθέσεις του να φοβάται να τις έχει έξω κάπου, να τις έχει μεταφέρει. Βαρουφάκ δε μόλ. Βαρουφάκ δε μόλ, παιδί μου, ναι, αλλά τα έχει κλειδωμένα αυτό στο σπίτι σε σεντούκι πίσω από τον πίνακα του Πικάσο. Και όταν λέω του Πικάσο, ξέρεις τι του Πικάσο έχει στο σπίτι του Βαρουφάκη, ε? Όχι, όχι. Το όραμά του για την Ελλάδα. Γκουέρνικα. Γκερνίκα, να το πω και σωστά, μην είμαστε και βλάχοι. Πάει στη διαπραγμάτευση μέσα και τα κάνει όλα γκερνίκα. Παλιά τα λέγαμε τα κάνει όλα πουλά, τα κάνει γκερνίκα όλα. Και μετά πάει και συμφωνεί τελικά, τα παίρνει πίσω. Τέλο να είναι καλά, να είναι καλά. Το ένα του είναι, να είναι γερό. Κάνουμε για να ρωτήσουμε ρε μαγκάνε 40 Γιάννηδες. Έχουν μια ενός κοκόρου γνώση. Αυτός εδώ τι μυαλό έχει? Ποιος, ο Βαρουφάκης? Ε, βέβαια, ποιος. Έχει αλλιώς ενός λαού γνώση που τον έστειλε να κάνει τη διαπραγμάτευση. Τα ρ***α μου κουνιούνται έχει και αυτός. Μωρέ, κουνιούνται και αυτά, αλλά ποια νύχτα θα φύγει ούτε αυτός δεν την ξέρει. Δεν πρόκειται να βάλουμε ποτέ μυαλό ρε μαγκάνε. Δεν χρειάζεται. Με μυαλό νομίζεις θα τα κάναμε καλύτερα? Τίποτα, έτσι, πρίμα βίστα, ό,τι κάτσει. Αφού μας έβγαλε μέχρι τώρα, τι να το κάνεις στο μυαλό? Καλά τα βγάλαμε τόσα χρόνια. Ναι. Αυτός ο Μητσο... Τάκης. Ο Μητσοδράκουλας, ο γουρλωμάτης. Ο γιος, παιδί μου, δεν είναι Δράκουλας ακόμα, Δρακουλίνη είναι. Δρακουλίνη είναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ευχαριστήθηκε από τόσες απολύσεις που έκανε. Και χθες βγήκε στην τηλεόραση και ζητούσε από τον Τσίπρα να απολύσει το Βαρουφάκι. Του έχει γίνει, φαίνεται, συνήθεια. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς απολύσεις. Παιδί μου, έτσι πως έχει μεγαλώσει αυτός που σου λέει, χωρίς να δουλεύεις, βγάζεις λεφτά και ζεις, οικογένειες, εγγόνια, δυναστείες ολόκληρες, σου λέει να απελευθερωθεί ο κόσμος. Η απόλυση απελευθερώνει. Τον απολύσει και νομίζει ο Κυριάκος ότι θα ζήσουν όλοι σαν κι αυτόν που δεν δούλεψε ποτέ. Ότι αν δεν έχεις δουλειά θα σε ζει το κράτος με 3 συντάξεις και 10 επιδόματα. Η οικογένεια Μητσοτάκη ζει όλοι από το δημόσιο ζει. Τι είπα εγώ, άλλο είπα τώρα. Ναι. Έχω οικογενειακά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Τι συμβαίνει, τι γίνεται? Η μάνα μου διαφωνεί για το πού θα βάλουμε το διαφοροποιημένο μας καρτοφυλάκιο. Α, πήρατε τέτοιο, έχει βγει και οικιακό. Ναι, ναι, ναι. Α, πού τα πουλάνε καλά, αυτά να πάρω κι εγώ. Και έχει παντού, σε όλες τις τράπεζες. Δόξα τω Θεώ. Από τράπεζα το πήρες, από τράπεζες ψωνίζεις, σώθηκες κι εσύ. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερο να το βάλουμε έτσι σε μια ελβετική τράπεζα το καρτοφυλάκιο που έχουμε. Παίρνει 490 ευρώ το μήνα. Μόλι τώρα θα το βάλουμε σε ελβετική τράπεζα. Τι? Σε ελβετική τράπεζα θα το πάρουμε όταν αποκτήσουμε μια θέση, ένα αξίωμα. Τώρα έτσι οι άσχετοι να μην ασχολείται κανείς μαζί μας, γιατί να το κάνουμε? Τι? Δεν έχουμε που δεν έχουμε καταθέσεις. Θα κάνουμε το εφετζήρικο για να μας πιάσει το στόμα του Βρωμιαρέι. Να το κάνουμε όταν έχουμε λόγο, όταν αποκτήσουμε θέση. Και τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα. Ναι. Πάνω κάτω μια θεσούλα θα την τσιπήσουμε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τσάπα μεροκάματα κάνουμε, τέλος πάντων. Ναι, και μετά. Γιατί για μετά μόλις θα μεταφέρουμε το χρήμα. Εσύ το δικό σου χαρτοφυλάκι, πού το έχεις? Ραμμένο στο πάπλωμα. Τι να κάνω? Το αλλά ξέρω. Το παίρνω επίτηδες το πάπλωμα για δύο άτομα. Γιατί το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αλλά θέλει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα. Γιατί έχω βάλει το πράγμα μέσα και το έχω μπαλώσει. Εγώ κοιμάμαι από τη μία πλευρά. Μίζερος μόνος, δεν με θέλει καμιά. Και περισσεύει μια πλευρά για να βάλω το χαρτοφυλάκι το κρυφό. Θα δηλαδή κοιμάσαι με το χαρτοφυλάκι αγκαλιά. Τέλεια. Πού θα βάλω μόλι το χαρτοφυλάκι? Κάπου αλλού στην κουζίνα, στο ψυγείο, αγκαλιά θα το έχω. Και φεύγοντας δεν πάω πουθενά αν δεν πάρω μαζί και το πάπλωμα. Το σέρνω μαζί σαν το Σνούπι. Μαλάκα θα πέσει στα βράχια. Για τον Ζαχαριάδη βλέπω έχει γίνει χαμός. Και στο Twitter λιγότερος, αλλά εδώ στα μηνύματα δεν θα προλαβαίνουμε. Ένας ακροατής λέει κάτι άσχετο για τον Ζαχαριάδη. Καλά, χλεβάζετε τον Πρωθυπουργό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε? Τόσο ανεγκέφαλοι είσαστε, Αρτέμις από Γλυφάδα. Δεν χλεβάζουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε μαζί του. Τη δύσκολη στιγμή χλεβάζουμε, δεν το έχεις καταλάβει, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε κανονικά, πάμε στα σοβαρά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι θα αδειάσει το κτίριο από τους παλιούς πρωθυπουργούς γιατί καταλαμβάνουν χώρο, γραφεία και όλα τα υπόλοιπα. Δέχτηκε ο Σιμίτης να φύγει, δεν δέχτηκε όμως να φύγει ο Γιώργος Παπανδρέου, κρατάει το γραφείο. Έτσι λοιπόν, πήραμε τηλέφωνο από τη Ζωή στα γραφεία του Γιώργου. Κίνημα, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχω ένα μήνυμα για τον κύριο Παπανδρέου εκ μέρους της ζωής Κωνσταντοπούλου. Τηλεφωνώ, τι κάνετε? Καλά, εσύ? Ωραία, μια χαρά. Το όνομά σας? Μπόκολης. Μπόκολης. Μπόκολης, ναι. Έχω ένα μήνυμα για τον κύριο Παπανδρέου σχετικά με την εκένωση του γραφείου του στη Βουλή. Ναι. Εγώ είμαι υπεύθυνος μεταφορών του Κοινοβουλίου από τεχνική υπηρεσία. Θα πρέπει να αδειάσει μέχρι το απόγευμα. Ναι, θα πρέπει να καλέσετε λίγο πιο αργότερα να μιλήσετε με το γραφείο Προέδρου. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον τώρα. Τι ώρα να πάρω, γιατί πρέπει να γίνει η δουλειά. Να καλέσετε σε μία ωρίτσα. Επειδή ή να σας καλέσουν. Επειδή μας έχουν ήδη πει μια άρνηση, έχω καταλάβει ότι δεν θέλει να παραδώσει το γραφείο. Πρέπει να γίνει το γρηγορότερο, γιατί θα πρέπει να βγάλουμε τα πράγματα έξω αλλιώς. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, επειδή θα πρέπει να βγάλουμε τα πράγματα έξω, μπορούμε να συνοηθούμε να έρθει κάποιος άνθρωπος να τα μαζέψει, να ανοίξει την πόρτα. Έχουμε ήδη θυροκολλήσει την έξωση, μ' ακούτε? Θα σας καλέσω εμείς σε λιγάκι, σε καμιά ωρίτσα. Μην μου κάνετε τέτοια τώρα, μην με αναγκάσετε να σπάσουμε την πόρτα. Ποια ωρίτσα? Πρέπει να αδειάσει το γραφείο. Εντάξει. Θα μου πείτε, έχει προσφέρει ως πρωθυπουργός. Έχει προσφέρει. Εντάξει, και ο Σιμίτης έχει προσφέρει, το έδωσε το γραφείο. Μην μου κάνετε τώρα τέτοια τη ζωή δύσκολη. Έχει να κάνει φωτογράφηση, κυρία Κωνσταντοπούλου, με τις καθαρίστρες, όλους τους χώρους. Δεν μπορεί να κρατάμε το γραφείο κάτι, έτσι. Επειδή χτυπάει γραμμή, να σας... Ποια γραμμή χτυπάει τώρα, μου αποφεύγετε και με γραμμή? Ανέδεις εκεί στο κίνημα πολιτών, είπαμε μετά να κάνουμε και το αντίστροφο, να πάρουμε από το γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου και καλά στο γραφείο της ζωής. Γραφείο Πρόεδρου Βουλής, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ιεροκλής Πεπέτας λέγομαι, τηλεφωνώ από το γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου. Τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά. Πεπέτα. Μια χαρά, εσείς. Πείτε μου. Μάθαμε ότι η κυρία Πρόεδρος μας στείλανε ένα μήνυμα, δηλαδή. Θέλει να εκενώσουμε το γραφείο στη Βουλή. Δεν σας στείλανε ένα μήνυμα, σας στείλαμε επιστολή. Την επιστολή αυτό εννοώ, ναι. Μας πήρε τώρα και κάποιος κύριος Μπόκολης τηλέφωνο και είπε έχει κολλήσει, λέει, ειδοποιητήριο έξω σε από την πόρτα, ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν το ξέρω αυτό τώρα, γιατί αν είναι θέμα υπηρεσιών. Τώρα, μίλησα και με τον κύριο Παπανδρέου. Γιατί να μην έχει γραφεί ο κύριος Παπανδρέου στη Βουλή? Δεν έχει προσφέρει ο κύριος Παπανδρέου στον τόπο? Να σας πω κάτι, στην ελληνοφρένεια. Στη Βουλή? Γιατί να μην έχει αυτό γραφεί? Μου κάνει ελληνοφρένεια τώρα όμως. Ποια ελληνοφρένεια, τι είναι αυτό, μη μου αποφεύγετε. Γεια σας, Αποστόλη. Και τι να το κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλη το γραφείο? Αποστόλη, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σας παρακολουθεί, οπότε δεν μπορείτε να μας κάνετε πλάκα. Καλησπέρα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και εμείς προβλήματα στη δουλειά, μην νομίζετε, λαός μέρος βου. Ναι. Είσαι το Αποστολή? Είμαι, ναι. Είμαι ο γιος της Ελένης Λουκά. Για δεν αφήνεις τη μάνα μου να μιλήσει, ρε. Έχει γιο η Ελένη Λουκά. Με ποιον τον έκανε? Πρέπει να έχει. Και ποιος τον πληρώνει, ποιος τον μεγαλώνει? Αυτή είναι όλη μέρα στους δρόμους στα κανάλια. Ποιος ο μεγάλος σου παιδί μου, εσένα? Πόντας μου μεγαλώνω. Αγόρι μου. Μπαμπά μου. Σε υιοθετώ τώρα. Γεια σου, μπαμπά. Δεν την κλείνεις τη μάνα στο δρομοκαίτιο γιατί την έτοιμη τη βλέπω, έχει λαλήσει. Είναι λίγο σαλαλά πλέον. Κοίταξε, άφησε τη μάνα μου να μιλήσει. Ωραία, θα την αφήσω να μιλήσει, αλλά δεν είναι όπως παλιά τώρα, έχει σαλέψει την τύπ. Ένα χάδι που μου. Ναι. Γιατί ρίξε τη Λουκάρες, είναι άρρωστος άνθρωπος. Μην τα βάζετε με αρρώστους γερόντους. Με στεναχωρεί αληθινά αυτό το πράγμα που κάνεις. Γιατί είναι άρρωστη η Λουκά, παιδί μου? Δηλαδή είναι άρρωστη η Λουκά, δεν είναι άρρωστος ο Σαμαράς? Πλάκα μου κάνεις. Τι σχέση έχει ο Σαμαράς με την κάθε? Παιδί μου, ωραία, άσε ο Σαμαράς, ας πούμε ένα τραβηγμένο παράδειγμα. Γιατί δεν παίρνεις να μου πεις να μην βάζω τον Άδωνη? Όχι. Τι, όχι. Βρες μου τις διαφορές και εγώ δεν θα βάλω ξανά ούτε Άδωνη του Λουκά. Ναι. Αποστολή, είσαι δημοσιογράφος. Τώρα, εγώ δεν σου μίλησα έτσι. Τέλος πάντων, αν σου τύχει, που να μην σου τύχει, εύχομαι, παιδί μου, να συναντήσει το Γαρδούβελη, να του πει αυτού του φλούφλι ότι και εμείς είχαμε παιδιά που σπουδάζανε στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, γιατί δεν πέρασαν στην Ελλάδα. Και δεν είχαμε να τα θρέψουμε με το ζόρι τα παιδάκια μπόρεσαν να σπουδάσουν. Τώρα, αν αυτό τόσο ήθελε να σιγουρευτεί για τα παιδιά του, τι να του κάνω? Φαντάζομαι πόσο θα σιγούρευε εμάς. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει, μετά τον Μπάγκαλο. Κυκλοφορεί και ο Χαρδούβελης βιβλίο. Μαζί τα βγάλαμε. Ναι. Έλα μου, έλα μου, δεν το σκόνεις. Αποστόλης. Ναι, τι κάνεις, τον παίζεις, γιατί δεν το σκόνεις? Α, να ποινικοποιήσουμε και αυτό πια. Έλεος. Δηλαδή έχουμε ποινικοποιήσει όλους τους όρους. Δεν ξαναλέμε τρόικα, δεν ξαναλέμε μνημόνια. Μόνο τα εφαρμόζουμε. Θα ποινικοποιήσουμε και αυτό. Αφήστε μας πια, βρωμο ΣΥΡΙΖΕΙ. Εχθές την έπιασε την Άρσεναλ, οφείλω να το ομολογήσω. Α, τα δες. Ναι, τάδα. Είσαι. Και κάτι άλλο τώρα που το άκουσα. Γιατί μιλάς έτσι στην Ελένη τη Λουκά? Ξέρεις γιατί? Γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι γουστάρεις? Είσαι όργανο του Σατανά. Είμαι όργανο του Σατανά. Μπουζούκι. Είμαι τον μπουζούκι του Σατανά. Είμαι μπαγλαμά. Είμαι μπαγλαμά. Όργανο του Σατανά, γιατί τα στελέσει σε να τα παίξει? Δεν ξέρω, με δοκιμάζει. Με δοκιμάζει ο κύριος. Είναι η ίστατη δοκιμασία μου. Ναι, δύο πράγματα θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, αν παίξει τον ύμνο του Ολυμπιακού, επειδή συμπληρώνουμε 90 χρόνια σήμερα. 90 χρόνια τι είναι, 90 χρόνια παράγκα? Τι να γιορτάσουμε? Μαλάκα, παράγκα. Μήπως είναι 90 χρόνια πέναλτι? Πώς, τι γιορτή είναι? Πες μου, εξήγησέ το μου. 90 χρόνια με 12 παίκτες στο γήπεδο, για πες μου, τι γιορτάζει ο Ολυμπιακός? Τι είσαι, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ναι. Δεν έχω εγώ, ρε φίλε, τρία χαρτοφυλάκια. Έχεις τρία χαρτοφυλάκια. Έχω τα χρέη στην εφορία, τα χρέη στον ΟΑΕ και τα χρέη στα κοινόχρηστα. Παλιά λέγαμε από τα τρία υπάρχει το μακρύτερο, εσένα και τα τρία είναι μακρύτερα. Δεν σώζεσαι από τίποτα, δεν σώζεσαι. Ο ΟΑΕ είναι το μακρύτερο, έχω και μακρύτερο. Για τον ΟΑΕ, για αυτούς που χρωστάνε, έχει βγει και τραγούδι, να ξέρεις. ΟΑΕ, γιώτε καιρό, γιώ με μουέρο, πουρ του αμούρ. Σιβονέ. Στα λέω και τα ισπανικά σου, μάνα μου, όλα εδώ η Ιγκλέσια θα σε κάνω ποδέμο. Τα ισπανικά ξέρω ότι είναι κάτι άλλο, όπως το λένε. Κάπως το λένε. Τι, πώς το λένε, παιδί μου, ποδέμο. Είναι στα ισπανικά ποδέμο. Όχι, το άλλο. Θες να κάνουμε ένα ποδέμος. Όχι, όχι, στα ισπανικά. Παιδί μου, το άλλο που λες, το λέμε ποδέμος τώρα, το άλλο που λες. Ισπανική μαστούρμπα μου έρχεται, ισπανική μαστούρμπα. Ποδέμος το λέμε τώρα, ποδέμος. Θα σου κάνουν ένα ποδέμος, θα σου βγουν τα μάτια όξο. Συμπονέ, συνοβιένε, νομερίρε ντε αμόρ. Ήπιες λεμοναδίτσα σήμερα, τι σε έπιασε? Ναι, ισπανική, λεμονάχα. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Για το τέλος, μια ανακοίνωση από τους συντρόφους, τους αγαπημένους που τους στεναχωρούμε μερικές φορές, αλλά έχουμε τέτοια πρόθεση. Του Σιριζέους, γεια σου Θύμιο, την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 7 μουμού στην οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Κουκακίου Πλάκας, ΒΕΙΚΟΥ 28, η διεύθυνση, παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του υποφαινόμενου, του, ναι, με τίτλο, θα σας πω ποιος το στέλνει, Πολύκαρπος Παριορίτσας. Με τίτλο «Δημοκρατία αυτή άγνωστη, τρεις τελείες, κρίση». Ένα πολιτικό δοκίμα που ξεκίνησε από τις πλατείες, και σκιαγραφεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα ψάχνοντας τη δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ πράγματα. Θα μιλήσει ο Βασίλης Ξηριδιάς, συντονιστής ο Νίκος Τουλιάτος, ελπίζοντας να προκαλέσει πολιτική συζήτηση σε όσοι παρευρεθούν. Είστε προσκαλεσμένοι με τον Αποστόλη, δεν θα έρθουμε, λογοδούλιον, όχι για άλλο λόγο. Αν θες το ανακοινώνεις κτλ. Το ανακοίνωσα. Όσοι θέλετε, πηγαίνετε. Κάποτε φτάνουμε εμείς στο τέλος, με λαό βεβαίως και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Αλλά ήθελα να έχω και κάποια χρήματα έξω εκεί που θα τα χρειαζόμουν. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου. Ότι πρέπει να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Τι είπε, παιδί μου, λε προφεσέρ, τι είπε Γκίκας, χαρτοφυλάκιο. Τους φοιτητές, λέει, τους συμβουλεύει να έχουν κάτι έξω ένα. Αυτοί οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα έχουν ούτε χαρτοφύλακα να βάλουν τα βιβλία τους έτσι όπως πάει. Το προσέχεις το χαρτοφυλάκιό σου. Το έχω σαν τα μάτια μου. Δεν μου λες Αποστόλη. Ελεήστε τον ανώμαλο. Όρισε. Τίποτα. Ελεήστε τον ανώμαλο, ήθελα να πω και έκανα σαρδάμ. Ναι, καλά, εντάξει. Να του πει κάποιο του και του Γκίκα ότι άλλοι ψάχνουν χαρτοκιβώτια τη νύχτα για να κοιμηθούν. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι ψάχνουν χαρτόκουτα για να κοιμηθούν. Ψάχνουν χαρτόκουτα για να κρυφτούν. Να μην βλέπουν όλη τη χαμάρα που είναι έξω από το χαρτόκουτο. Εγώ είμαι από τη φύση μου, θα έλεγα, άφοβος. Δεν φοβάμαι. Δηλαδή, με το φόβο να πάθω, έβλεπα τον κίνδυνο, ας πούμε, όταν ήμουν κατάδικο εις θάνατον. Δεν ήθελα να εκτελεστώ. Στενοχωριόμουν με τη σκέψη θα εκτελεστώ, αλλά τον πανικό του φόβου δεν τον αισθάνθηκα ποτέ. Είχαν καταδικάσει τον Μητσοτάκη σε θάνατο. Ναι. Το δράμα λέει. Ο Μεχμέτ, ποιος. Το θέμα είναι, παιδί μου, τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο και τον βλέπεις τώρα εδώ. Κάτι έγινε εκεί. Φίλε, είναι ο μόνος βρικόλακας που αντέχει τη μέρα. Εγώ αυτό ξέρω και το σκόρδο. Μπρος. Φοβάται ο Χάρος τίποτα, ρε φίλε? Τι να φοβηθεί ο Χάρος? Ο Χάρος δεν φοβάται. Καταδικάστηκε, λέει, σε θάνατο τότε στην κατοχή. Ο Μητσοτάκης, ναι. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Ναι, αλλά νίκησε, όπως κατάλαβες. Τι έκανε, σκότωσε καμία γερμανική κατσαρίδα τίποτα και το συλλάβανε? Για το Μητσοτάκη, λες? Για το Μητσοτάκη, ρε φίλε, για σύνολο. Ναι, αλλά νίκησε, αυτό είναι το θέμα. Μα είδες, το Χάρο το γλεντάκι χορεύουνε που λέει. Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε, αχ, ημερεύουμε. Ναι. Έλα, να σου πω, μαλάκα, από τότε που έβγαλες τις κόκκινες γραμμές, δεν σταυρώσαμε γκόμενα, ρε φίλε. Στείλε μου και εμένα μία. Σιγά, βρε καραγκιόζη, λες και πίνεις σταύρωνες γκόμενα. Εκτός και αν ονομάζεις το χέρι σου κάπως. Πώς το λες το δεξί? Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο, Είναι άλλο, ναι. Γιατί άλλο το δεξί, άλλο το αριστερό. Έχεις άλλο όνομα και στο αριστερό? Ανώμαλε. Κι ακόμα, θέλει κόκκινη γραμμή. Δεν τρέπες, βάλε κόκκινη γραμμή στο χέρι, βάλε μάρτι. Ναι. Έλα, ρε διευθυντά. Έλα, ρε φίλε μου. Μία ώρα, ρε γάμο το μάθημα. Μα τι να σε κάνω. Θυμάσαι που σου είχα πει τι κοινό έχει ένα συνασπιζόμενο, ένα ειδησιό με τη χημεία? Τι κοινό έχουνε? Κοιμούνται το βράδυ μόνοι του, ξυπνάνε το πρωί δυο. Διασπασμένοι. Σε παρακαλώ. Θέλω να μιλάμε με όρους χημικούς. Επιστημονικά, όχι μόνο. μαλακίες. Θα μας περάσουν για τις κιτζίδες. Πήγανε και κάνανε κατάληψη στον εαυτό τους. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Έγινε. Εδώ κάνανε πορεία στον εαυτό τους, παιδί μου, αξιοπρέπειας, αλλά πορεία. Ρε Αποστόλη, κάποιος πρέπει να τους πει ότι γίνανε κυβέρνηση. Αυτοί νομίζουν ακόμα ότι είναι στην αντιπολίτευση. Παιδί μου, αυτοί θα αρχίσουν να τρολάρονται μεταξύ τους. Θα αρχίσουν να παίζουν ταούλια εκεί μέσα ο ένας τον άλλο να χορέψει. Τρολάρονται. Να τρολάρονται. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ο Μουρούτης σήμερα ενημέρωσε φωτογραφία στο Facebook 90 χρόνια Ολυμπιακός. Αυτά είναι. Ήθελα να πω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν λεφτά έξω και υπουργοί. Αυτοί μέχρι πριν ενός μηνών δεν ήταν υπουργοί. Δικαίωμά τους ήταν. Επίσης δεν ήταν και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν ενός μηνών. Πασόκ ήταν. Εντάξει. Τέλος πάντων τώρα, άλλο θέμα. Όχι όλοι. Ναι. Αυτοί που έχουν τα λεφτά, λέω. Ναι. Καλημέρα, ο κύριος Αρναούτη. Ο ίδιος. Λέγομαι Λαμπύρης Νίκος. Μου έχει δώσει το τηλέφωνό σας ο κύριος Σιβελεκίδης, ο Φόδωρας. Ωραία, χαίρομαι. Μου είπε σχετικά για κάποια ασφάλιση που σας ενδιαφέρει. Και καταρχάς, εγώ ασφαλιστής πρακτορείου έχω. Ναι, ναι, τι πρακτορείο, μοντέλων. Να ασφαλίσουμε κορίτσια, ενδιαφέρομαι. Γιατί νιώθω μεγάλη ανασφάλεια όταν βγαίνω έξω στη γύρα. Μην ανησυχείς, θα σας τακτοποιήσω εγώ. Πάω με κάθε πουτά, δεν ξέρω με ποιον έχει πάει πριν, α πούμε ανασφάλιστη. Όπως θα τακτοποιήσω και εκείνον. Και εκείνον να τακτοποιήσεις. Να σε καλά. Να σε καλά, τα καλά κορίτσια θέλω, τα καθαρά. Όχι αυτές που διαπομπεύει ο Λοβέρδος. Καλές. Έλα, γεια. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Η ελληνική κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Η κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Σαν να τσάλινο τείχος και αλής. Μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Αλληλούια. Το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Μα μπορούμε να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Μαλάκα θα πέσει στα βράχια.